أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي مخي دسور فعاتنا الله جل جلاله دمختلف قومن واقعات بيان کرو اس دیجانا اللہ جل جلالہو نور واقعات نذکر کئی بلکہ اجمالی طور اللہ تعالیٰ پل قانون ذکر کئی چی ہر یو کریا کے کدا تیر شو او کنور کلی دی او کنور کلی دی او حس یو پیغمبر من ندے لے گلے مگر اللہ جل جلالہو باغی کے خپل عادت او قانون بیانے دا اللہ جل جلالہو عادت او قانون دادے چی اللہ یو قوم تا دعوت ورکی نو اغب دریو طریقو سر ورکی رنبنے طریقہ دا اللہ جل جلالہو داوی چی اللہ او قوم تا پیغمبر ورلی کی او پیغمبر ور تا پختل خلبان دے دا اللہ جل جلالہو احکامات بیان کی دا اللہ تعالی قوانین و تا بیان کی دا اللہ پیغامات و تا بیان کی نو که اغا اومنی ٹک دا او که اغا اومنی تکذیبیو کی داغین انکارو کی نو اللہ جل جلالہو بیا دویمہ طریقہ ذکر گئی زکا اللہ جل جلالہو مہربان ذات تے چکل اللہ دا ارادہ کردا چدی مخلوق تا ہدایت کی نو اللہ جل جلالہو پا ہدایت ورکولو کی صرف پدیو طریقہ باندے اکتفا نہ رکڑے نو اللہ بیا دویمہ طریقہ دل تا ذکر گئی زکا اللہ شفیق و مہربان ذات تے دلنبہ طریقین انکار کولو سرات ڈاریک اللہ دا قومون نحلا گئی اللہ وی دا قانون زمونگا پا ہر یو کریک یو دا ہر یو نبی بارکی دک قانون دے نو اللہ فرمائی وما ارسلنا پی قریت من نبی من ندے لے گلے پا حس یو کلی کی حس یو پیغمبر چکم زیکم اللہ وی منگا یو پیغمبر یو نبی لے گلے دے دا ہدایت ور کول دا پارا نو لاول اغو ہدایت بیان کڑی دی نو بیا چکل تکذیبی کڑ دے خلقو ندا من لے داڑن بے طریقہ ناکام شوی دا نو اللہ فرمائی الا اخذنا اہنہا بالباسا نو وما ارسلنا فی قریت من نبین فکذبوهم الا اخذنا اہلہا بالباسا دا دویمہ طریقہ اللہ ذکر کئی چی دا دویمہ طریقہ دا لازمی طور مونگا کلی دا دا طریقہ میں استعمال کلی دا اغا طریقہ دا دا دویمہ طریقہ دا دعوت اغا پا پیغمبر سر ندا اغا چپ او ساکت پا احوال سر دعوت ورکول لی پا حالات سر مطلب دا دے اللہ وی مونگ اغای را ٹنکڑی دی دیکل والا مونگ را ٹنکڑی دی بل باسا باسا وی لکی گی مالی تانگیتا پا پکر سر مالی طور اللہ وی کل نا کل پا مونگ پا غی باندی تانگی را اس دی وضرع اضرع اللہ مسود سے پربائی مرزونو تولی کی گی بدنی تنگو تولی کی گی داد اغا تفسیر دے داد اللہ ابن مسود سے آئی باسا فکر وغیرہ تولی کی گی اضرع اغا ویلی کی گی مرز وغیرہ تا نو باسا اغا مالی تنگی شوا کہت شو کہت سالی شوا دا مالونو تاوان کیدل شو آدھا کرنگی ضرر مرزون شو پالش شو آدھا کرنگی نور امراض شو اللہ وی نکل پی منگا مالی تنگی اکل بدنی تنگی اکل مالی تنگی اکل بدنی تنگی دا صدا پارا پیغمبران رد کرن دا دویمہ طریقہ دا دعوت تا لعلهم یضرعون اللہ وی کی دیشی جی دوی خواهی کی دی دا پاران کی دی دا وجنا اللہ دی عجیزی ہوگی زکا چکل انسان ہوشیار وی آدھا باندی تنگی راشی نو دے دا منی چی دا تنگی دا چار طرف دا او چکل انسان بانے مرض راجی نو چنگ سے حد چارا کلو دا چار طرف او نو دا کرنگی دا مرض ان دا چار طرف دے آغا ذات طرف تورتل غالی چی دا مرض لری کی او دا مالی تنگی لری کی نو اللہوی چکل دا پیغمبرانو نا انکار کردے نو دوے مطریقہ ممدہ استعمال کردے دا چکل مالی تنگی او کل بدنی تنگی چی دی اللہ تا عجیزی ہوگی بیاو می ویدتا چې الله شفیق ذات دی کې مثلا دی خبره او نه منل الله تعجیزی و نکړه نو الله تعالی کو بیا هلاک نکړه درېمه طریقه الله بیا استعمال کړی دا بیا نه دویمه طریقې په سیم چې کله انکار وکړو په دې کې هم الله تعجیزو نکړه صح حالات په الله را واستل الله تعجیزو نکړه نو الله فرمایي دریمه طریقه بیانې ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه بیا په عقل کې چې پیغمبران مونږ لګلو نو دې کلو کې مونږ دا ذکر وکړو چې په دې خلکو باندې دا اغي اغا بد حالات اغه هر اغه شی چې اغه پریشان کونو اغه مونږه بدل ک په هسته حالت سره پر راحت سره چې بچا باندې مرز او صحت هم مت ورکو چې بچا باندې مالی تنګي وا نه اغه ته مالی پراهي ورکړه چې بچا بدني تنګي وا بدني پراهي ورته ورکړه چې بچا باندې کاهته هغه پر احسالی را وستا بارانونه نو بارانونه رااله دکرنګي هر یو تکلیف صحیح او لیکي کل ما یسوع الانسان تا هر اغشه ته ولیکي چې انسان پریشان کوي او حسنه هر اغشه ته ولیکي چې انسان طبیعت او د انسان عقل هغه خګړي نو هر اغشه چې انسان پریشان کوي هغه پریشانه ولا شی مون ختم کو هغه مون راحت ولا اشیاء د راحت په سامانو سره بدل نو دا درې مټری کړه ځکه الله شفیق ذات دارک هلاکول لګي تاسو ته پته ده چې کله انسان هوشیاري او کله هوشیاری او تپا هغه باندې احسان وکي نه هغه احسان بیا احسان فراموش نه ګرځي هغه دا احسان منی چې کله تنګي باندې د تنګي نرستو الله په دې قومونو باندې نعمتونه راکول او کړو نو په دې کې یو کونه دعوت وو په دې کې دعوت دا چې کله تا باندې تنګي او تا باندې څوک احسان وکي نو هغه ذات طرف ته خلق ورزي او دا هغه ذات احسان ادا کوي نو الله وی دا کار مې وکړو در دې پورې حتی آفو چې دی سیوا شو آفو اصل کې سیوا کې دو تم ویل کېږي کمې دو تم ویل کېږي لکه حدیث کې راځي او فلوها ګيري سیوا کې ګيري وګدې کې نو آفو په معنا د زیاتیم راځي در دې چې دی سیوا شو په مال کې او په اولاد کې مالولم سیوا شو اولادم سیوا شو الله هر طرف ته آسان او پراه راوستي نو دا درې متري کنه ځکه چې انسان اغه احسان انسان انسان وی او په انسانیت باندې وی حیوانیت باندې نه زناور نه کوي ها او هغه باندې احسان ته وکي نو هغه تابعدار کیږي هغه شکر او باسي نو الله پیدا او کړو نو پدې کې دې طرف ته دعوت او دې طرف ته یو ساکت او خاموش دعوت او دې طرف ته چې پدې طریقې کې باندې دا الله تابعداري شروع کی او دا الله دې احسانات او شکر به ادا کی چې ګورا مخک مالی تنګي وی او بدني تنګي وی الله غټول تنګي ختم کړي او پره حیره واستي او الله وی نه بس دی مون منل دې درې مطریقې کې ناکام شو او د دې په ځای دی یو خبر او کړو دیو یک مس ابا انا ذرا و سرا کچابو ته مثلا وي چیرې دا ګورا تنګي در باندې راغلی و مصیبت در باندې راغلو الله در باندې پره حیره واست الله ومنا دا اللہ تاکی جاریو کو ندیبو بجواب کے سوی قد مس آبا انا ضراء و سراء دا خود عادت دے زمانے عادت دے زمان کو پلارانو باندیم تانگیا را گلی دی مالی تانگیا را گلی دی بدنی تانگیا را گلی دی دک کرنگی بد حالاتم را گلی دی خوشالیم را گلی دی تکلیفونم را گلی دی دا خود زمانے دا بستی ری نو دا دوکا کی پریوتل ہاں دوکا کی پریوتل دا اللہ احسانات اغه بس یو عادت وګڼه لکنن سبا څنګه چې دا الله عذاب سپومه تن درونی سينو خلک وای بس دا چکر دی سپومه د نور مخه تر لازم کې مه تر لداو شو نور تن درونی سي د زمکه نه لاوی مصیبتونه روزي زلزله شي دا چلو شو دا چلو شو د زمکه حرکات سنس دا وای دا دې سره وشو نو ټیک دقیقي خدا سوک کوي دې ته سوچ پکار دی دا چې کوم عذابونه د سپوږمۍ یا د نور د تندر په شکل یا د زلزلې په شکل یا د اور په شکل باندې نو دا چا وکړو نو دا دوکا دا عادت باندې غني دا به عادت نه غني د دې عادت شاته به یو رب غني چې دا کارونه عرب کوي نو چې کله عذاب شکل کې وینو بیا به دا الله نه یریږي نو دې په وی قد مس ابا انا ذرا والسرا مسکړي زمون کاران لرا بد حالات او تکلیفونو و سرا او خوشاله دا هو د دنیا عادت ته دا نه کېد او جنا چې نه کمال کې نوستا حالت بخي الله به پر اخیرا ولي او چې نه کمال کې نوستا مال او دغه کې به الله برکت اچي چې کېد دي صحیح نوستا په مال او اولاد کې به الله برکت اچي نه نه دا د اعمال و جن دا دا هو بس عادت ته پلان کیته وګوره ولې پلان کې موزه دسکي لان کې دا کوي نو دا ټولې دوکې دي ها که وسړي ته وې چیرې دا الله تابعداري شروع کړه الله به حالت خږي نو ولې دا پلان کې تابعداري کوي چې دا الله مال ورکړي پراخي ورکړي نو دا د شیطان دوکې دي یو تکتل او بل تکتل یاد ساته مصیبتونه او تکلیفونه الله په بدو خلقو په بدو اعمالو او په بدو نتیجو باندې مرتب کوي دیده که او خبر یاد ساده اغا خبر دانا چه دی بانده اللہ نعمتون اکل اکل حالانکه او کافران اللہ وی چه کلت دو تریکیو نمان لیمون پی نعمتون را اکل اکل ترده چه نعمتون سیواشو نو علماء اولی کلی دی یاد ساده چه ار وقت که نعمت وره دا نعمت نی کلا نا کلا پا انسان بانده نعمت دا مقدمه دا عذابی او دا کم وقت که نعمت اغا مقدمه دا عذابی او الله تعالی سره عذاب تراکاږي استدراج او تور کوي دا په هغه وخت کې چې کله ګناه کېته لګي ته ګناه کېم لګي او الله در باندې سم راوړي ته په پسک او پجور کېم لګي الله در باندې سم راوړي ټول قوم په ګناه کېم لګیا دی او الله یې په سم راوړي نو پوه شئ چې دا الله د طرف د نعمتونو پیسې او پښتونه سیوا کېدل دا نعمت نه دی بلکې دا د عذاب مقدمه ده یکدم الله تعالی بیا رانی سلګي او دا یاد ساته پدا سکی خیر و برکت دنی چه کلا گناونو سر اللہ ور کئی دا پارا دا راتنگولو دا پارا دا راتنگولو او دا عذاب ور کولو چه دے قاپلشی و خغفلت کشی اللہ ایک دم راتنگ کی دک کا نعمت چه کم پا شکل نا عذاب باندی پا صورت نعمتی او دا پارا دا عذاب دور کولی نو دے که خیر و برکت دنی مال بیڈیری بیمارے با سیوائی پاوی کے لگی مال بیڈیری خیر و برکت با بکنی. صحت به خیر برکت به بکنی په هیڅ شی کې به برکت نه ځکه دا په شکل د نعمت ته خدا حقیقت کې څه دی دا الله تعالی استدراج او دا عذاب او دراټینګول لپاره دی انسان ته ورکړي نو الله فرمای بیا موږ بدل کو هغه بد حالت د دې په حالت سره پرحت سره حتی عفو تر دې چې دې سیوا شو نو پکار دې چې دا الله د نعمت احسان کړي وي وقالو دی وی کدما صعبا انا سرا قد مس اباءنا الضراء والسراء مسکړي زمون پلارانو لره الضراء بد حالات والسراء خو حالات دا کرانګي مصیبتونو او خوشالو تاخذناهم باتا وهم لا يشعرون الله يمن ناسبو نسلخه ادري والا طریقې بنا کام شي دی په پیغمبرانو زاتران الله رتران په مصیبتونو او پتنګو په مرزونو زیاتران له الله نه ویریدل ګور الله مرز در باندې کیږي بس پوه شه چې الله ما ځان تر او خپل غواړي عاجزي الله ته وکړه مالی تنګي در باندې راولي لاس تی نسل له جاړي یو پله بل پله تنګي نو الله ته وګرځه نو الله وي دې سره مونږ نشو خمه پیرا کولاو پله دې سره مونږ نشو نو بس ناصاب مونږ نسل وهم لا شعورون او بیا دې شعور من لره د نزول د عذاب باندې داغه احساس هم نه کو چې عذاب برازي یک دم ته عذاب راځي دا ایک دم عذاب ولی دا ایک دم عذاب ولی نو فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کلی کلی دی چه پدے کے انتہائی دری دا حسرت سیواش سڑے افسوس کے ایک دم را گردو مکمل ہونشو نو چه اللہ پا حسرت کے سم اس وزئی چه دا اللہ دری والا طریقے دا میرا بان ذات دری والا طریقے رد کلے نو اللہ دا غید اس وزولو دا پارا چه حسرت انتہائی سیواش نو فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ دالی کلی او بانزو مفسرینو په نقطه دالی کېلنا چې ناسا پزکو نيسته جنور دی عبرت والی چې کم سره د پیغمبر خبرې سره هم سم نشو الله په بدن باندې ولکه خدا مال باندې ولکه خدا دې سره هم سم نشو او بیا الله تیرا کولاو کنه مد دې سره هم سم نشو نو الله یک دم زکو نيسته جنور خلق ته عبرت والی چې دې اس یو طریقې سره نه سمیدنا الله ور سره سچلو کو یک دم میرا ټیم په بزانم کوه نشو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا مخکی د قومونو تذکری الله وکړي چې الله د دریو ول طریقې استعمال کوي او بیا هلاك نو الله فرمایي ترغیب ورکې ایمان او نیکو اعمال طرف ته کچره دک کلو والا چې کوم کلو والا د عذاب ملو شي دوی دعا کوي سو کار کوي دعا یو ایمان رولې چې کوم شی باندې ایمان رولل پکارو دا اللہ پیغمبر دا اللہ دین او دا اللہ پا احکاماتو بانده او دویم ود تا قو زانی دا گناہ دا شرک نبچ کرده وی دا دو کاری کرده وی نو اللہ وی دک ککلی والا عذاب سکے بیا با عذاب مذابم نو لپتحنا علیهم برکات من السماع والارد الله وی ما با کلاو کلیو پا دی بانده آغا برکتون دا زمکه او برکتون دا اسمانون دوالا کسما برکات الله وی آبا پی من کلاو کلیو دا زمکی برکات سشیر او دا اسمانون برکات سشیر دا اسمان برکت آغا دیر دی و یو برکت پاگی که بارانم لیکلی مبسیرین دا باران لیکلی دی بارانم یو برکت دی جی پا ٹیم ٹیم باران کی جی پسلون روزی نو پسلون نبیا خوراکون جوڑی گی سمر دا انسان پود و عزا و خوراکون او بچی دی دا انسان طول زندگی دا زمکی باندی دا داغی دارو مدار دا بدن دارو مدار دا زمکی پا نعمتونو باندی دی نو چکل بارانم پا ٹیم کی گی نو دا زمکی طول نعمتونا چکم پا عبو سر پال لکی گی آغا پورا پورا ملا دی نو دا اسمان برکات چی نور خیرات و برکات دا اسمان نرازی او دا کرنگی خیپ سلی دا اللہ دا طرف اول ارد او دا کرنگی برکتون دا زمکی با اللہ وی ما کلاو کڑیو دا او نوی خچ اللہ وی ورکڑی بمی بلکل پرانستی بمی اوپی ورکڑی بمی زمکی برکت سشیر میوی با اللہ سیوا کڑیو دا کرنگی بارانونا ساروی او دا کرنگی پزمکا کی امن پزمکا کی سلامتی هر شید زمکی چکم دے اللہ وی دا با بیمون را کلاو کڑیو خوچ دا دو خبری دیکل والا کڑیو یو ایمان او بل دو گنان زان بچ کول ولیکن کذبو اللہ وی دی تکذیبو خان دا تکذیبیو که پیغمبرانی اونمان الیمان را نلو زانی دا شرک و دو گنان بچ نکلو ندو نقصانو شو یو طرف تا دا اسمانونو دا زمکو دا برکاتونو محروم شو او کتا زوائی چی پدی گنانگارانو اللہ مخیات کیوی کلاوی که پی نعمت نتا تستماوی او نعمت خو حقیقت کسو عذابو او باغی که خیر و برکت نو دیرو خلق گنانگارانو سر پیسی او باغی که خیر و برکت نی بس پاس پتال لگی دا منده دا پاره پا یو سر لگی پا بل سبانده لگی ناغا پا شکل دا نعمت بانده نی نو دو نقصان اوشو لفتحنا علیهم برکات من السما اللہ وی من کلاو پا ولیکن کذبو لیکن دی تکذیبو کنو یو نقصان داو شو چی رزمکی او دا اسمان برکتو نو پیبند شو او دویم نقصان با اخذناهم بما کانو یک سیبون اللہو ای دی ممونی سل عذاب موتور کن بما کانو یک سیبون پا سبب دا آگئی چی دی کفر کن چی دی کفر کن او گناو نو کل نا اللہو ای عذاب موتور کن یو طرف تا رزمکی دا اسمانو نو دا برکاتو نو محروم شو او دویم طرف تا عذاب ملو شو دی آیات نا معلوم شوا چه دی انسان برکات دی انسان برکات که دی زمکی برکتو ندی و اسمانو نو برکتو ندی دا پا دو زیدنو ملاوی یو پا ایمان بانده پا مضبوط ایمان بانده و بل پا تقوی دی گناونو نو پزان بچ کولو بانده برکت ستاوی لگی پر ایمزان کوئی نو برکت آغا مختلف صورتو ندی یو داده یو شیلک دی اللہ پا کستار پارا برکت واچی اڈیر سیواشی لگی اون تا پیسی اللہ تعالیٰ ستا از پارکا پی کی لگی اون تا کشیوی پورا کال اللہ تعالیٰ ستا باغی باندے کورو چلے دا کرنگی لگ لگ سیزونی اللہ تعالیٰ دا آگین تا تا دیر پیدا دل کی ستا دیر گزران پیو کی یو شکل لبرکت دا ادویم شکل لبرکت دا دیں چی اللہ تعالیٰ اغشی سیوا کی نو دا برکت دا دوال صورتنا بعد ٹیم کی اللہ سیوا کی او بعد ٹیم کی پظاہر کی حکمی و اللہ تعالیٰ پکے خیر و منفعات سیوا کی پیدا پکے دیر واچی نداغشے ندیر کار واغستش نو اللہ وی کچرے ایمان او تقوی نو اللہ تعالیٰ پا دزمکی او دازمانو نو برکتو نو راکولا ہوئی نو پتاو لگی رہا چی دا پا سائنس باننے نو چستا سائنس ترکے والی نو ستا مطلب پس لنا او ستا معیشت بمضبوطی پا سائنس باننے نو چکل ستا ایمان مضبوطی او ستا د ګناونه بچاو مضبوطی د ګناونو پروګرامونه کمی ګناونه کمی نوستا معیشت په الله مضبوطی الله تعالی به معیشت داسې مضبوط کړي چې د زمکه د طرف به امرا کولوږي او د اسمان د طرف به امرا کولوږي د انساني معیشت هغه صرف سین سره نه لګیدل ایمان او تقوا سره لګیدل پرهیزګار سره لګیدل چې کله ایمان او تقوا وي الله تعالی په پتا باندې د زمکه او د اسمان نه کولاو او تاسو نن وګورئ برتون واخلي نن سبا هر شی سیوا ده هو چې کله ګناه او ایمان مضبوط نه ده نو برکت پکېشتا نشته برکت هر یو کس دومره کور تراړي غنم دومره کور تراړي او بیا په اخره کې پته نه لګي هر یو فصل هر یو شی خډې ته رالي او کور کې پته نه لګي بالکل غیبی وجه سره آل تکی دا دو خبره وستر نشت نو برکت بکینی ظاہر کی خبیر دے و چه کم برکت تے پیدا ورکول بکی سیواشی آغا پیدا ننسبا سیزنو کی نشتا پیسی سیواشوی هر شی سیواشو و چه کل ادک دو سیزن کم دی دا برکت ورکول والا دا برکت روحانی اسباب ایمان او تقوی چه کل اغا نشتا نو پس سیزنو کی برکت نشتا آغی کی خیر او پاغی کی نفع کم دا آغا بکی نملاوی بست حدی امرا خلاجا وما ارسلنا في قريه من نبي الله ومن رجل بهس يوكلك من نبين يسو پیغمبر چې دا تکذیب خلقو کړی دی الا اخذنا اهل بالباساء الله مگر من ولدي خواندان د دې کلی بالباساء په مالی تنگه سره یو کرته وَالضَّرَّائِ او پَبَدَنِ تَنْگِ اَسْرَا بَلْ کَرْتِ کَلَيَوْ او کَلَبَلَ تَنْگِ صدق پارا لَعَلَّهُمْ خَائِقِ دُوِدَ پارا يَضَّرَّهُمْ چِدِي عَجِزِ کَرِوِ اللَّهَ تَا مُتَوَجِّ شِوِوِ اللَّهَ تَا ندا دریم نمبر طریقہ ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه الله يبيام بدل کو مكان السيئه فزاد بد حالت باندې الحسنه ترى حت حالت لرا حتى تر دې پوري اپو چې دې سوا شو کمال اولاد کې وقالوا ذيب بياوي دغه وړا قد مسابا ان الضراء والسراء تحقیق ترا رسیدلی او پلارانو زمون تا الضراء و مصیبتنا و السراء و خوشحال فراخه دا خود عمل و نتیجه ندن دا خود امور اپلار تم رسیدلی او کل فعالت و کل بد اللہ فرمائی فاخذناهم بس منکنی سل دیلا بعدتن ناسا پا و هم لا شرون و دی احساس نکو دا عذابو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ولو ان كثري يقينا اهل القرى خواندان د کلو امنوا ایمان رول و واتقوا دان شرک او ګنا نه بچ کړي لقدحنا عليهم برکات من السماء الله خام خام بکلو کړي عليهم پدی باندي برکات من السماء برکتنا د اسماننا والارض يذمكنا ولكن كذبوا لكن دي تكذيب کو پیغمبرانی اون منل نیو د برکاتنا محرومه فاخذناهم فسلوا يمكن سلذيلرا ذل مونږ اني سلذيلرا بما كانوا يكسبون فسبب دا کو پر چری مسلسل کو یا ولولین یا خلا خلین یا نقود المدین یا رحم المساکین کریم اخلای اللہ ستر امی دری طریقی دو دعوت چلی یا اللہ دام یاو پا دعوت بانی داوی پا احکامات بانی منگراوالی بمسان یا اللہ مصیبتونا تکلیفونا پا منگراوالی ما یا اللہ کچر راوالی پا ایک دا مستات رب تا توجہ پیدا که چکم مقصد تا قرآن کے بیان چی مصیبت و تکلیف را شیدہ دید پا رازی چی خلق ماتا متوجیش یا اللہ دا مستات رب تا توجہ پیدا که یا اللہ کریم اخلای ستات رب تا توجہ پیدا که یا اللہ کریم خدای درې مې طریقې ته مونږ موږوزي چې مونږ باندې د عذاب لپاره نعمت کولو کې یا الله کریم خدای کچره دا چې اوم شي الله دا چې اوم کې کله عذاب لپاره کولو کې بیا مونږ ته عبرت راکې کریم خدای چې مونږ دا غینه عبرت والو یا الله ستاسو شکر ادا کو او مونږ باندې عذاب را نشي کریم خدای یا الله کریم خدای دا سوال کو دې پیغمبر په تعلیمات باندې مونږ سم کې پاګه باندې مونږ راولې پاګه باندې زموږ ژوندۍ تیر کې دینور طریقو نه الله مونږ او ساتي دا سخت دي کریم خدای من دې طاقت نه هیڅ نه الله ترازي صلی الله تعالی